الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أركان الأولى، برنج ركن. الركن الأول. الركن الأول. الركن برنج ركن. الإيمان بالله، الله إيمان. الإيمان بالله تبارك وتعالى، الله تعالى إيمان. هو التصديق الجازم. Kesin, kat'i bir tasdik. Vel ikrarul kamilu, tam manasıyla bir ikrar. Vel i'tirafu tammu, ve tam bir itiraf. Bi vücudillahi celle ve ala, Allah'ın varlığına. Ve rububiyetihi, rububiyetine. Ve uluhiyetihi, ve onun uluhiyetine. Ey, yani istihkakuhu vahdehul ibadah. Tek ibadet edici olarak onu kabul etmek. İstihkakuhu vahdehu el ibadeti tek hak edenin o olduğuna. İbadeti tek hak edenin o olduğuna. İtiraf etmek, ikrar etmek, tasdik etmek. Evet. Ve esmâuhu ve sıfâtuhu, isim ve onun isim ve sıfatlarını aynı şekilde ikrar etmek ve tasdik etmek. Ve esmâihi ve sıfâtihi. Ve esmâihi ve sıfâtihi. Ey yani ittisafuhu bi kulli sıfatil kemali. İttisafuhu bi kulli sıfatil kemali. Tam sıfatların, bütün sıfatların kamil manasıyla, bütün kemal sıfatlarıyla muttasıf olduğuna inanmak. Yani Allah'ın isim ve sıfatını ikrar etmek nedir? İttisafuhu bi kulli sıfatil kemali. Allah'ın bütün kemal sıfatlarıyla sıfatlandığına inanmaktır. Evet. Ve nu'utul celali, ve bütün yüce sıfatlarla sıfatlandığına inanmak. Ve itminanil kalbi bizalike. Bizalike bununla kalbin mutmain olması. İtminanen öyle bir itminan ki tura atharuhu, onun eserleri görülür fi sulukul abdi, kişinin yaşamında. Evet. وَالْتِزَامُ أَوَامِرَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالْتِزَامِ أَوَامِرِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى onun emirlerine iltizam etmek. وَاجْتِنَابِ نَوَاهِهِ onun nehyettiklerinden sakınmak. وَالْاِيمَانُ بِاللّٰهِ تَعَالَى Allah-u Teala'ya iman. هُوَ أَسَاسُ الْعَقِيدَةِ الْاِسْلَامِيَّةِ o İslam akidesinin esasıdır. وَلُبُّهَا ve onun özüdür. Özüdür. فَهُوَ الْأَصْلُ o asıl وَكُلُّ اَرْكَانِ الْعَقِيدَةِ مُضَافَةٌ اِلَيْهِ bütün akidenin rükünleri ona mudaftır, atıftır. وَتَابِعَةٌ لَهُ ve ona tabidir. Evet. فَالْاِيمَانُ بِاللّٰهِ تَعَالَى Allah-u Teala iman يَتَضَمَّنُ الْاِيمَانَ بِوَحْدَانِيَتِهِ onun vahdaniyetini, iman onun vahdaniyetini kapsar. وَاِسْتِحْقَاكُهُ لِلْعِبَادَةِ ibadeti yalnız ona has kılmayı kapsar. Ve esmâihi ve sıfâtihi onun isimlerinin sıfatlarını kapsar. Lianne çünkü vücudehu celle ve ala çünkü onun olması varlığı minel müsellemâti teslim olunan şeylerdendir. Müsellemat denen yani kabul edilmiş, herkesin yanında kabul görmüş, teslim olunmuş şeyler. O öyle bir kabul olmuş şeydir ki la şekke fihi ve la raybe. Onda ne şüphe ne de şek vardır. Kad delle aleyhi onun üzerine delalet muhakkak delalet etti. El fitratu fıtrat vel aklu akıl ve şer'u şeriat vel hissu ve his. Şimdi normalde burayla alakalı olaraktan bunlar zaten hepsi gelecek. Allah'a iman nedir? Allah'ın rububiyetine, uluhiyetine, isim ve sıfatlarına iman etmektir. Bunların ne manaya geldiği burada açıklanacak. Allah Azze ve Celle'nin vücudu meselesine gelince, Allah'ın varlığı meselesine gelince, zaten belki birçoğunuz biliyorsunuz tarihte neredeyse Allah Celle Celaluhu'nun varlığını inkar eden insan neredeyse yok denecek kadar az. Yani Allah yoktur diyen insan sayısı çok az. Allah Azze ve Celle'nin varlığına fıtrat, akıl, şeriat bir de his delalet etmiştir diyor. Fıtratın Allah'ın varlığına delaleti nasıldır? Kim söyleyecek? Kişinin yani fıtrat olarak bir yerlere sığınma ihtiyacı hissetmesi. Şimdi normalde zaten hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Kullu mevludin yuledu alel fıtra. Her çocuk ne üzere doğar? Her çocuk fıtrat üzere doğar. Onun için zaten insanın fıtratında İslam'a karşı bir meyil vardır. İnsanın fıtratıyla örtüşen dine karşı ne vardır? Bir meyil vardır. Lakin yaratıcının varlığı insanın fıtratında zaten var olan bir şeydir. Yani fıtrat olarak insan dünyaya geldiği zaman bir gücün onun üstünde olduğunu, bu işleri yöneten bir gücün olduğunu insan kendi fıtratından hissedebiliyor. Hatta bir arkadaş anlatıyor. Tabii anlatan arkadaş tam kemalist, Allah'la dinle uzaktan yakından alakası olmayan, evlerinde namaz nedir, dua nedir, hiç bu tür şeylerin bilinmediği bir aileden gelmiş bir Müslüman. Diyordu ki biz bunlar bir pikniğe mi giderken, artık bir tatile mi giderken araba bir yerde kalmış. Yani araba bir yerde kalmış. Tabii gece olmuş herhalde, biraz da böyle ürkütücü bir ortam yolda. Küçük kız kardeşim diyor, gittim baktım ki böyle arabanın orada ellerini kaldırmış, Allah'a dua ediyor. Ama bu çocuğun bunu görebileceği bir ortam mümkün değil. Yani hani böyle Allah'a dua vesaire, şöyle böyle, öyle bir ortamda yaşıyor çocuk. Ve çocuk bunu fıtratından, yani hani Allah Azze ve Celle'ye dua etmesi gerektiğini, işte bir gücün olduğunu, ondan istemek gerektiğini, çocuk bunu daha küçücük bir kız kendi fıtratıyla tespit edebiliyor. Onun için insanın zaten fıtratında, ahirin de dediği gibi, sığınacak bir yer hissetmesi, oraya kendini sığınacak, onu koruyan bir gücün olduğuna inanması, bu fıtraten Allah'ın varlığına delalettir. Aklın Allah'ın varlığına delaleti nedir? Kim söyleyecek? Aklın Allah'ın varlığına delaleti ise şu şekildedir. Yeryüzünde, kainatta yaşayan insan sonuçta buraları görüyor ve bunların bir anda kendi kendine olmasının mümkün olmayacağını, bir yaratıcının varlığının gerektiğini... Ortada bir eser varsa mutlaka bunun neyi lazım? Mutlaka bir sanatkar lazım. Ortada bir sanat varsa bir sanatkar lazım. Öyle değil mi? Şimdi bu kainatta bir değil milyonlarca sanat var, milyonlarca eser var. Peki bunlar nasıl? Yani bunlar her biri kendi kendine mi oldu? Bu mümkün değil. Bunu akıl sahibi biri zaten ne yapmaz? Akıl sahibi biri söylemez. Yani akıl kainattaki bunca sanatın mutlaka bir sanatkarının olduğuna işaret eder. Ama şeriatın Allah'ın varlığına delaletine gelince zaten bu Kur'an-ı Kerim ve Rasuller bunun en büyük delili, ki Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayet Allah Azze ve Celle'den ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'den söz ediyor. Gerek onun zatından, gerek sıfatlarından, gerek fiillerinden, gerek iradesinden. Bu da bize Allah Azze ve Celle'nin vücudunu ve varlığını haber verir. His meselesine gelince bunun şeye alakası nedir? Bunun Allah'ın vücuduna alakası nedir? Her kainatta yaşayan insan dua edenlerin duasına birinin icabet ettiğini, işte peygamberler mesela, peygamberlere Allah Azze ve Celle'nin yardım ettiğini, onları sabit kıldığını, onlara zafer nasip ettiğini, hiç olmadık yerlerde onlara çok farklı hallerin cereyan ettiğini görünce hissen Allah Azze ve Celle'nin varlığını zaten bizzat insan ne yapar? Bu delillerle hisseder veyahut da his aleminde bunu fark eder. İşte şeriatın, yani Allah Azze ve Celle'nin varlığının delilleri kitaplarda gördüğümüz zaman fıtrat, akıl, şeriat ve his denildiğinde kast edilen nedir? Kast edilen bu saydıklarımızdır. Ve dediğimiz gibi tarihte Allah Azze ve Celle'nin varlığı fıtratla alakalı bir durum olduğundan dolayı neredeyse onun varlığını inkar eden hiç kimse yoktur. Bakın mesela şu an var olup da Allah'ı inkar ettiğini, yaratan bir güce inanmadığını söyleyen insanlar dahi ya tabiat ana, ya tesadüf, yani mutlaka bir gücün varlığından gene ne yapıyorlar? Mutlaka bir gücün varlığından söz ediyorlar. Böyle buna Allah demeseler bile ama bir gücün olduğunu mutlaka ne yapıyorlar? Söylüyorlar. Bu güç, bu kudret şüphesiz nedir? Bu güç ve kudret şüphesiz Allah Azze ve Celle'dir. Evet. وَمِنَ الْا۪يمَانِ بِاللّٰهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى Allah-u Teala imandan الْا۪يمَانِ بِوَحْدَانِيَتِهِ onun bir olduğuna iman ve uluhiyyetihi ve onun uluhiyyetinde iman ve esmaihi ve sıfatihi onun isimlerinin sıfatlarında imandır. Ve zâlike bu bil ikrari bi enva'i tevhidi selaseti tevhidin üç çeşidini ikrar iledir. Ve i'tikadihâ onu itikatla ve le'amelu bihâ ve onunla amel etmektedir. Ve hâzih enva'u bu çeşitler ve i'tikadihâ ve le'ameli bihâ ve itikadihâ ve le'ameli bihâ ona itikat ve onunla ameldir. وهذه الانواع bu çeşitler هي o توحيد الربوبيه ربوبيه التوحيد وتوحيد الالوهيه الوهيه التوحيد وتوحيد الاسماء والصفات والصفات isim ve sıfat tevhididir. Evet. Şimdi bunların nedir ismi? Burayı iyi dinleyelim. Bunların şeyi gelecek. Bunların zaten manaları, ne manaya geldiği vesaire. Bunlar hepsi gelecek. Lakin ehli sünnet alimleri tevhidin kısımlarını anlatırken normalde önce şunu bilmemiz lazım. Tevhid bir bütündür. Yani birbirinden bölünmez. Her bölümü tevhidin aynı ehemmiyete, aynı öneme nedir? Aynı öneme sahiptir. Lakin mevzu daha iyi anlaşılsın diye, insanların kafasında karışıklığa sebep olunmasın diye ehl-i sünnet alimleri tevhidi kısımlara ayırmışlardır. Bu kısımlara ayırmada ise iki tane yöntem izlemişlerdir. Yani kısımlara ayırırken. Bir grup ehl-i sünnet alimi tevhidi açıklarken demişler ki tevhid iki kısımdır. Tevhidul ma'rifeti vel isbat, yani marife bilme ve ispat etme tevhidi demişlerdir. Bir de ne kısmı var demişlerdir? Bir de tevhidul ma'rifeti vel isbat demişler. Bir de tevhidul talebi vel kast demişler. Bir de kişinin talep ve kast etme tevhidi demişler. Bu şekilde tevhidi ne yapmışlar? İki kısma ayırmışlar. Tevhidul ma'rifeti vel isbat nedir? Kişinin Allah hakkında bilmesi ve ispat etmesi gerekenleri içeren tevhiddir. Yani tevhidul rububiyye ile tevhidul isim ve sıfatı içeren. Tevhidul rububiyye kişinin Allah'ı tanıması. Tevhidul ispat da nedir? Kişinin Allah azze ve celle hakkında ispat edilmesi gereken isim ve sıfatları ispat etmesidir. Tevhidul talebi vel kasttan kasıt, kişinin taleplerinde, yani isteklerinde ve kasıtlarında, teveccühatlarında, yani ibadetlerinde Allah azze ve celle'yi birlemesidir. O zaman tevhidul talebi vel kast dedikleri nedir? Tevhidul uluhiyedir. İkinci cereyan, en çok kitaplarda gördüğümüz, en çok gözümüze çarpan ise nedir? Rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi, isim ve sıfat tevhididir. Hem anlaşılması çok daha kolaydır, hem de genel olaraktan kitaplarda bu şekilde var olduğu için de yazar da bu taksimatı almıştır. Yani rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi ve ne? İsim ve sıfat tevhidi olarak ne yapmıştır? İsim ve sıfat tevhidi olarak almıştır. Şimdi konunun içerisine girmeden şunu çok iyi bilmemiz lazım. Ehli sünnetin yanında tevhid dediğimiz zaman ehli sünnetle bid'at fırkalarını veya küfür fırkalarını kendini İslam'a nispet edip de küfür içerisinde olan fırkaları birbirinden ayıran en temel özelliklerden bir tanesi tevhiddeki ayrımlarıdır. Yani ehli sünnet tevhid, isim ve sıfat tevhidi, rububiyet tevhidi ve uluhiyet tevhidi dedikleri zaman onların muhalifleri tevhidi bu şekilde kabul etmezler. Mesela örnek verelim muhaliflere. Felsefecilerin yanında tevhid nedir? Önce özet olarak ehl-i sünnetin yanındaki bu üç şeyi zikredelim. Bu üç şeyin manası nedir? Tevhidur rububiyye, kişinin Allah azze ve celle'nin fiillerinde Allah azze ve celle'yi birlemesidir. Öyle değil mi? Tevhidul uluhiyye, uluhiyet tevhidi yani ibadet tevhidi, kişinin kendi fiillerinde yani yapmış olduğu ibadetlerde Allah azze ve celle'yi ne yapmasıdır? Birlemesidir. Tevhidul esma-i ve sıfat, kişinin Allah azze ve celle'yi isim ve sıfatlarında, özelliklerinde birlemesidir. Tekrar söylüyorum. Tevhidur rububiyye, kişinin Allah'ı Allah'ın fiillerinde birlemesidir. Yani rızıkta, yaratmada, kainatı yönetmede, Allah'tan sadır olan fiillerde kişinin Allah'ı birlemesidir. Tevhidul uluhiyye, kişinin kendinden çıkan fiillerde Allah'ı birlemesidir. Yani bütün yaşantısını sadece Allah azze ve celle için yapmasıdır. Bütün ibadetlerini sadece Allah için yapmasıdır. Bu da tevhidul uluhiyyedir. Tevhidul esma-i ve sıfat, kişinin Allah'ı Allah'ın özelliklerinde birlemesidir. Yani bir şey Allah'ın özelliği ise onu sadece Allah'a has kılmasıdır. Başkalarına ne yapmamasıdır? Vermemesidir. Tevhidin üç kısmının manası ehl-i sünnetin yanında budur. Bak dikkat ederseniz kişinin hayatının hepsi tevhid oldu bu şekilde. Öyle değil mi? Hem Allah'ın fiillerinde hem insanın kendi fiillerinde, kendi yaptıklarında Allah azze ve celle'yi birliyor. Yani ehl-i sünnet Allah'ı birleyip de kendi fiillerinde Allah'ı birlemeyeni gene Müslüman kabul etmiyor. Öyle değil mi? Hatta ehl-i sünnet diyor ki en önemli olan kişinin kendi fiillerinde Allah'ı birlenmesidir. Herkes diyor Allah yaratandır, Allah rızık verendir. Bunu herkes biliyor diyor ehl-i sünnet. Önemli olan kişinin ibadetlerinde, duasında, adağında, yaşantısında, ölümünde ve hayatında, namazlarında, öyle değil mi? İhlasında bunları sırf Allah için ne yapmasıdır? Sırf Allah azze ve celle için yapmasıdır. Ehl-i sünnet tevhidi bu şekilde kısımlara ayırıp bu şekilde mana verince bütün şirk taifelerinden ve bidat taifelerinden ayrılıyor. Niye? Mesela felsefecilerin yanında tevhid nedir? Bilen var mı? Mücerret Allah'ın vücududur. Yani bir insan Allah'ın varlığına inandı mı Müslümandır. Öyle değil mi? Şimdi ehl-i sünnetle nereden ayrıldı? Ehl-i sünnete göre bir insanın Allah'ın varlığına inanması tevhidin %1'idir sadece. Öyle mi? Varlığına inandığı gibi Kur'an'da ve sünnete gelen bütün özelliklerde Allah'ı birlemesi lazım. Öyle mi? Öyle. varlığına inandığı gibi Allah Azze ve Celle'nin tüm fiillerinde Allah'ı birlemesi lazım. Yani yaratan da Allah'tır, rızık veren de Allah'tır, kainatı yönlendiren de Allah'tır. Bunda birlemesi lazım. Bunlara inandığı gibi Allah'ın varlığına inanacak ama kendinden sadır olan bütün fiilleri sırf Allah için yapacak. O zaman felsefeciler apayrı bir dinde, Ehl-i Sünnet apayrı bir dinde oldu. Öyle mi? Bak, tevhide yapılan tanım tamamen ta baştan dinleri birbirinden ne yapmış oldu bu şekilde? Ayırmış oldu. Ehl-i Sünnet ile mesela sofiler arasındaki fark. Sofilere göre Allah Azze tevhid hayal edilmeyecek bir şeydir zaten. Kim tevhidi şey yaparsa, kim tevhidi anlatmaya çalışırsa küfre girer. En akıllı olan, en mantıklı olan işlerinde, yani bu konuda konuşan, ahmaklığı bir kenara bırakan, o da şirkte imam olanlar. Onlar da ne demişler? Tevhid Allah'tan başka hiçbir şeyi görmemektir. Yani ne demek? Her şey Allah'tır demişler. Nasıl her şey Allah'tır? Önündeki masa da Allah'tır, haşa ve kella. Sokaktaki hayvan da Allah'tır, haşa ve kella. Şu elinde tuttuğum ki, yani her şey, insanla alakalı olan her şey Allah'tır sonucuna varmışlar. Bu zaten başlı başına ne? Başlı başına bir sapıklık. Niye? Çünkü Ehl-i Sünnet'in isim ve sıfat tevhidine göre Allah Azze ve Celle hiçbir şey gibi değildir. Hiçbir şey Allah Azze ve Celle'ye ne yapmaz? Hiçbir şey Allah Azze ve Celle'ye benzemez. Ondan dolayı Ehl-i Sünnet'i sofilerden ayıran bir özellik mesela. Ehl-i Sünnet'i Mu'tezile'dir, Cehmiye'dir vesaire, bunlardan ayıran özellik nedir? Bunlar tevhid dedikleri zaman sıfatsız bir Allah, yani hiçbir sıfatı olmayan, bütün sıfatlardan münezzeh olan bir Allah kabul ediyorlar. Oysa Ehl-i Sünnet isim ve sıfat tevhidi dediği anda kendini bu fırkalardan ne yapıyor? Kendini bu fırkalardan ayırıyor. Ne ile? Kur'an ve sünnete varil olan isim ve sıfatları Allah Azze ve Celle'ye atıf etmek ile, Allah Azze ve Celle'de kabul ve ispat etmek ile. Eş'ariler ve Maturidiler ile Ehl-i Sünnet'in arasında tevhid konusundaki fark nedir? Eş'ariler ve Maturidilerin anlattığı tevhidde neredeyse uluhiyet tevhidi denilen şey söz konusu değildir. Eş'arilerin yanında tevhid nedir? Tevhidü'z-zat, tevhidü's-sıfat ve tevhidü'l-ef'aldir. Ne demek? Allah Azze ve Celle'yi zatında birlemek, Allah Azze ve Celle'yi sıfatlarında birlemek, Allah Azze ve Celle'yi fiillerinde birlemek. Nerede uluhiyet tevhidi? Kişinin kendi fiillerinde Allah'ı birlemesi, ibadetlerinde Allah'ı birlemesi nerede? Dikkat ederseniz ne? Dikkat ederseniz yok. Bundan dolayı Ehl-i Sünnet ile, Ehl-i Hadis ile Eş'ariler ve Maturidiler arasında, yani bugün belki piyasada en yaygın olan itikadi mezhepler arasındaki en büyük farklardan biri yine ne? Tevhidi kısımlara ayırma noktasında. Onlar tevhidi, tevhidü'z-zat, tevhidü's-sıfat, tevhidü'l-ef'al diye üç kısma ayırıyorlar. Tabi tevhidü's-sıfat da gene bizim demiş olduğumuz isim ve sıfat tevhidi değil. Yani akıllarına uyan, onlara göre işte teşbihe götürmeyenleri kabul ediyorlar. Mesela bir Allah Azze ve Celle'nin istivasını, Allah Azze ve Celle'nin 7 kat göğün üzerinde olduğunu, Allah Azze ve Celle'nin el sıfatına sahip olduğunu vesaire, bunları kabul etmeyip ne yapıyorlar? Bunları tevile gidiyorlar. Ondan dolayı ne diyoruz? Ehli sünnet ile ehli bid'atı birbirinden ayıran veya küfür taifelerini birbirinden ayıran en büyük özellik nedir? İlk başta daha dinin temelinde tevhidin taksimatındadır. Onun için bu taksimatı hafife almayalım. Yani sanki böyle hani nedir onun ismi? Ya işte rububiyet, uluhiyet, isim ve sıfat tevhidi demeyelim. Çünkü ehli sünnetle dediğimiz gibi diğer bütün sapıkları birbirinden ayıran veyahut da bidat fırkalarını veyahut da itikatlarında yanlış bulunan taifeleri birbirinden ayıran en büyük özellik daha dinin yolun başında tevhiddeki taksimatlarıdır. Tevhidde gittikleri ayrımdır. Şimdi tabii şunu söyleyeyim. Peki ehli sünnet nereden bu kanıya varmış? Yani bu tevhidü rububiyet, tevhidü isim ve sıfat, tevhidü uluhiyet konusunda naslar. Öyle değil mi? Kur'an'ın bir kısmı Allah Azze ve Celle'yi anlatırken Allah Azze ve Celle'nin isimlerini ve sıfatlarını anlatır. Öyle mi? Ehli sünnet bu nasları bir araya toplamışlardır. Ve demişlerdi ki biz hiçbir şekilde tevhile, tahrife, tahtile, tekife, teşbihe gitmeden bu sıfatları Allah Azze ve Celle'nin zatında olduğu gibi kabul ederiz. Uluhiyet tevhidine gelince, asıl mesele zaten uluhiyet tevhidinde, yani kişinin ibadetlerinde Allah Azze ve Celle'yi birlemesi. Bütün peygamberlerin ortak daveti budur zaten demişler. Bütün peygamberler asıl olarak insanları buna davet etmeye gelmişler demişler. Ve en çok üzerinde durdukları tevhidin kısmı da budur. Kişinin kendi fiillerinde, ibadetlerinde Allah Azze ve Celle'yi birlemesidir. Üçüncü kısım rububiyet tevhidi de yine aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin Rablik sıfatlarını anlatan, kainatı terbiye etme, kainatın işlerini yönetme ve yönlendirme, yaratma ve rızık verme ile ilgili ayetleri ele alaraktan rububiyet tevhidi sonucuna ulaşmışlardır. Burada konumuza giriş yapmadan önce bilmemiz gereken şey şu, bazıları ehli sünneti şu ithamla töhmet altında bırakırlar. Böyle bir ayrım söz konusu değildir selefte. Bu ayrım İbn-i Teymiye'nin ayrımıdır. Bu ayrım İbn-i Teymiye'nin uydurmasıdır diye bazılarının böyle bir şeyi var. Bazılarının neyi var? Bazılarının böyle bir iddiası söz konusu. Yani ne? Bu ayrımın aslı astarı yoktur. Bu ayrım İbn-i Teymiye'nin ta 7. asırda uydurduğu bir veyahut da 8. Hicri asırda uydurduğu bir ayrımdır. Biz ne diyoruz? Hayır. Bu iddia yalan bir iddiadır. Niye? Çünkü bir, bu ayrım tamamen naslara dayalı olan ve naslardan çıkarılmış olan bir ayrımdır. İkincisi, İbn-i Teymiye'den 400-500 yıl önce yaşamış olan selef ulemasından bu ayrımı zikredenler var. Kim mesela? İmam İbn-i Battah, İbane kitabında tevhidi 3 kısma ayırıyor. Hakeza uluhiyet, rububiyet ve isim ve sıfat tevhidi diye tevhidi ne yapıyor? Kısımlara ayırıyor. Hakeza İbn-i Hibban, Ravda kitabında tevhidin kısımlarını anlatırken bu şekilde ne yapıyor? Bu şekilde anlatıyor. Hakeza İbn-i Munde, tevhid kitabında yine bunlar 300'lü yıllarda yaşamış olan insanlar. 200'ün sonları ve 300'ün başlarında yaşamış olan insanlar. İbn-i Munde hadisçilerden, ehli hadisten tevhid kitabında ne yapıyor? Tevhid kitabında tevhidi bu şekilde 3 kısma ayırıyor. Hakeza İbn-i Teymiye'den çok çok önce yaşamış olan İmam Tahavi, Akide-i Tahaviye'de Allah'tan başka ilah yoktur, onun misli yoktur, hiçbir şey onu aciz bırakamaz diyerekten tevhidin bu 3 kısmına açıktan olmasa da ne yönüyle? Mala yönüyle işaret ediyor. Bunlar bize gösteriyor ki yani bu ayrımı İbn-i Teymiye kendi kafasından ne yapmamıştır? Uydurmamıştır. Naslara dayalı olaraktan ve aynı zamanda kendinden önce geçen selefin bu konudaki ayrımlarına giderekten bunu söylemiştir. Rububiyet, uluhiyet, isim ve sıfat tevhidi. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir şey var mı? Yok. Devam edelim. Devam et Allah. Tevhid-i rububiyeti rububiyet tevhidi ma'nahu onun manası aşağıya oku. O yıldız işareti var ya oradan aşağıya oku. Er-rububiyyetu rububiyet nisbetul ismillahi nisbetul ismillahi Allah-u Teala'nın ismine nisbettir. Celle ve ala er-rabbu Rab olan Allah-u Teala'nın ismine nisbettir. Ve leha iddetun ma'ani fil lugati lugatta bazı manaları vardır. Minha onlardan el-murabbi Rab'lık el-murabbi terbiye eden el-maliku el-maliku mülk sahibi olan ve seyyidu efendi ve müdebbiru işleri düzelten el vali vali evet el mun'imu nimet veren el mutimmu mutemmimu tamamlayan mutemmimu tamamlayan el kayyimu kayyim yani işleri yine aynı şekilde işleri kıyam ettiren evet ve la yutlaku kullanmaz lafzu Rab lafzı bil elifi ve lam elif ve lamla kullanmaz li gayrillahi ta'ala Allah-u Teala'nın dışında illa bil idafeti ancak idafe ile kullanılır ve yekulu denilir Rabbi kede yani birine mutlak olarak Rab denmez öyle değil mi? Ancak neden Rabbul Beyt der mesela? Rabbul Beyt ne demek? Yani evi terbiye eden. Mesela anneler için ne denir? Rabbetul Beyt denir. Yani anne Rabbetul Beyt yani evin işlerini düzenlediği için, evi temizleyip çevirip çekip çevirdiği için, çocukları terbiye ettiği için veya baba eve infak ettiği için, evin mali işlerini yönlendirdiği için ona da ne denir? Ona da Rabbul Beyt denir. Ama mutlak olarak kimseye Rab Allah'ın dışında ne yapılmaz? Denmez. Şimdi rububiyet tevhidi dediğimiz zaman önce Rab kelime rububiyet nedir? Yani rububiyet tevhidi nereden alınmıştır bu isim? Allah'ın Rabliğinden çıkarmıştır değil mi? Rububiyet dediğimizde aslı ne? Aslı Rab. Peki Rab kelimesinin Arap lügatında manası ne? Rab kelimesi Arap lügatında birçok manaya gelir. Nedir? Yöneten, terbiye eden, yön veren, ondan sonra mülkün sahibi olan, mesela efendi olan bir kavmin önde geleni olan bunlara ne denir? Bunlara Rab denir. Arap lügatında Rabb'ın şeyleri bu. Rabb'ın manaları bu. Şeriatta ise rububiyet tevhidi ne demektir? Şeriattaki manası, şer'i manası, rububiyet tevhidi kişinin Allah azze ve celle'yi Rab'lik manalarında, Rab'lik özelliklerinde, Rab'lik sıfatlarında birlemesidir. Peki Rab'lik sıfatları nelerdir? Yani kişinin Allah'a birlemesi gereken Rab'lik sıfatları nelerdir? İşte şimdi onları göreceğiz. Yani bir insanın rububiyet tevhidinde mümin ve muvahhid olabilmesi için inanması, kabul etmesi, ikrar etmesi gereken şeyler nelerdir? Şimdi onları göreceğiz. Evet. Ma'nahu, onun manası el-i'tikadu, itikaddır. El-cazimu, kesin olan itikaddır. Vel-iqraru, ve ikrardır. El-tamu, tam olan ikrardır. بِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى O ikrar işte şöyle olur. بِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى Allah-u Teala vahdehu, tektir. رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ Her şeyin Rabbidir. وَمَلِيكُهُ Ve her şeyin şeyidir. Sahibidir. Sahibidir. لَا شَرِيكَ لَهُ Onun ortağı yoktur. هُوَ الْخَالِقُ O yaratıcıdır. وَهُوَ مُدَبِّرُ الْعَالَمِ Alemi, alemi düzenler. وَالْمُتَصَرِّفُ fihi onun içindeki şeyleri vel mutasarrifu fi onda tasarruf eder. Tasarruf eder. Vel kadiru alayhi ve onun üzerine kadirdir. Güç sahibidir. Güç sahibidir ve ennehu o halikul ibadi kulları yaratandır ve razikuhum onlara rızık verendir ve muhyihim ve muhyihim ve muhyihim onları diriltendir. Ve mumituhum onları öldürendir. Ve la muakkibe hükmihi hükmünde geri dönüş. Ve la muakkibe onun hükmünü eleştirebilecek, onun hükmü hakkında konuşacak hiç kimse yoktur. Meşe'e kâne dilerse olur. Ve me lem yeşe meşe'e neyi dilerse kâne o olur. Ve me lem yeşe neyi de dilemezse lem yekun o da olmaz. وَكُلَّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Yerde ve gökteki her şey عَبْدٌ لَهُ Onun için kuldur. وَفِي قَبْدَتِهِ Ve onun avucunun içinde. Onun kabzasındadır. Avucunun içinde değil de onun kabzasında kasıt yani onun hükmü ve yönetimi altındadır. وَتَحْتَ قَحْرِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Onun kahra وَتَحْتَ قَهْرِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Ve Allah Azze ve Celle'nin kahri yani yine şeyinin altındadır, yönetiminin altındadır. وَالْاِيمَانُ بِقَدَاءِ وَالْاِيمَانُ iman بِقَدَاءِ اللّٰهِ Allah'ın hükümlerine iman وَقَدَرِهِ وَقَدَرِنَ imandır. Kaza ve kadere imandır yani. Kaza ve kadere imandır. وَبِوَحْدَانِيَّتِهِ فِي ذَاتِهِ Kendi zatında birliğine imandır. Ve hulasetuhu, bu saydıklarımızın hulasası, özeti nedir? Tevhidullahi Teala bi ef'alihi. Allah'ı kendi fiillerinde ne yapmaktır? Kendi fiillerinde birlemektir. Tekrar söylüyoruz. Rububiyet tevhidinin manası nedir? Kişinin Allah'ı Rab'lik sıfatlarında, rububiyetine taalluk eden manalarında kişinin Allah Azze ve Celle'yi birlemesidir. Ne demektir peki bu? Bunun manası şudur. Kişinin Allah'ı Allah'ın fiillerinde birlemesidir. Kişinin Allah'ı Allah'ın fiillerinde birlemesidir. Mesela rızık vermek Allah'tandır, öyle değil mi? Allah'tan kişinin bunu birlemesi rububiyet tevhididir. Yaratmak Allah'tandır, öldürmek Allah'tandır, diriltmek Allah'tandır, kainatın işlerini çevirmek, güneşi doğurmak, batırmak vesaire. Bunlar hep Allah'ın fiilleridir. Kişinin bunlarda Allah'ı birlemesi nedir? Kişinin bunlarda Allah'ı birlemesi bu rububiyet tevhididir. Rububiyetle alakalı Allah'ın Rabliğini anlatan, işte o Rab'tır denilen ayetlerde bazı özellikler anlatılıyor. Bu özellikleri bir araya topladığımız zaman rububiyeti belli başlıklar altında toplayabiliriz. Bu başlıklar nelerdir? Kim bize söyleyecek? Rızık verme, yaratma, mülk sahibi olma. Başka? Kim söyleyecek? Kainatın işlerini düzenleme bir de. Bir de hüküm koyma. Öyle değil mi? Yaratma, rızık verme, mülkün sahibi olma, kainatın işlerini yönlendirme, bir de hüküm koyma. Daha önce bunu anlatmıştık zaten, öyle değil mi? İtikad esaslarını anlatırken rububiyet tevhidinde bunu daha önce anlatmıştık. Ne demiştik? Demiştik ki normalde rububiyet tevhidinin tanımı kişinin Allah'ı Allah'ın fiillerinde, Allah'tan sadır olan her şeyde kişinin Allah Azze ve Celle'yi birlemesidir. Ama demiştik rububiyetle alakalı nasları bir araya topladığımız zaman ortaya şöyle bir şey çıkar. Allah Azze ve Celle'nin rububiyet özellikleri genelde 5 madde altında toplanır. Allah'ın Rab oluşu onu yaratmasıdır. Azarra yaratmasıdır dediğimizde hemen hemen her şeyi ne yapar? Hemen hemen birçok şeyi, her şeyi kapsar. Allah Azze ve Celle'nin rızık vermesidir. Allah Azze ve Celle'nin mülkün maliki olmasıdır. Allah Azze ve Celle'nin kainatın işlerini yöneten olmasıdır. Allah Azze ve Celle'nin neyidir? Allah Azze ve Celle'nin hüküm vermesi, hükmünde ortağının olmamasıdır. Yani helal ve haram yetkisini belirlemesidir. Evet. Şimdi okuyacağımız naslara dikkat edin zaten. Bu 5 maddenin dışına çıkmıyor yani. Okuyacağımız bütün naslar bu 5 maddenin nitakında kalan naslardır. Evet. Fakat kâmet edilletü şeriatı, şer'i olan deliller gelmiştir. Alâ vücudil imani, imanın alâ vücubil imani. Vücubil imani bir rububiyetillahi, Allah'ın rububiyetine imanın vacip olduğuna dair şer'i naslar kaim olmuştur. Evet. Ke kavlihi teâlâ, Allah'ın sözünde olduğu gibi elhamdülillahi rabbil alemin, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ve kavlihi teala, Allah'ın sözünde ele lehul halku, ele dikkat edin, lehul halku, onun için yaratmak vardır. Vel emru emir, dikkat edin, yaratmak. Vel emru emir, tebarakallahu rabbil alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Burada Rab bak nedir? Rab burada yaratan ve emrin kendine ait olduğu, yani hükmün kendine ait olduğu. 1 ve 5. madde, öyle değil mi? Evet. Ve kavlihi teala, Allah'ın sözünde huvellezî halaka lekum, o sizi yarattı, mâ fil erdi cemî'an, ve yerindeki her şey. Ve kavlihi teala, Allah'ın sözünde innallâhe, muhakkak ki Allah huvel razzâku, rızık verendir, zû kuvvetil metin, kuvveti metin olan, metin sahibidir, kuvveti olan metin sahibidir. Ve kavlihi teala, Allah'ın sözünde kul men biyedihi melekutu kulli şeyin, kul men biyedihi, de ki kimin elindedir? Her şeyin melekutu, her şeyin sahipliği kimin elindedir? Evet. Ve hazel nev'u, bu kısım min tevhidi, min tevhidi tevhidden olan bu kısım akarra biha kuffaru, akarra bihi, onu ikrar etti. Kim? Kuffaru Kureyş'in, Kureyş'in kafirleri bile onu ikrar etti. Ve ekseru, ve çok kişi eshabil mileli ve diyaneti, çoğu milletler ve din sahipleri ne yaptılar? İkrar ettiler. Vel müşrikûnel kudâme, eski müşrikler, onu ikrar ettiler. Ellezîn, onlar ki, ellezîne, o müşrikler ki, ba'atallahu, Allah gönderdi, ileyhim onlara, rusule, rusul gönderdi. Fekulluhum, onların hepsi, ya'takidûne, buna itikat ediyordur, şuna itikat ediyorlardır. Enne hâlikal âlemîne, enne hâlikal âlemî, âlemî, âlemleri yaratan, ve râzikahû, ve onu rızıklandıran, huvallahu, Allah'tır, vahdehu, o tektir, tek olan Allah'tır. Allahu Teala anhum. Allahu Teala onlar hakkında dedi ki. Şimdi burada duralım. Bu doğru bir görüş mü? Müşriklerin rububiyet tevhidine itikad ettikleri görüşü doğru bir görüş mü? Kim söyleyecek? Hepsinde değil de, bu saydığımız sıfatlarda değil de, mesela hüküm koyan şeyde değil de rızık verme. O zaman ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki müşrikler rububiyet tevhidini ikrar ederlerdi. Görüşü ne değil? Tam sedid bir görüş değil. Müşrikler rububiyet tevhidinin bir kısmını ikrar ederlerdi desek daha doğru olur. Yani Allah'ın yarattığını, rızık verdiğini, mülkün sahibi olduğunu işte vesaire, bunları kabul ediyorlar. Ama müşrikler neyi kabul etmiyorlar? Müşriklerin kabul etmediği şey Allah Azze ve Celle'nin hüküm koyma konusunda, mesela hükmün Allah'a ait oluşu noktasını müşrikler ne yapmıyorlar? Müşrikler tam manasıyla kabul etmiyorlar. Hakeza bir de kainatı Allah'ın yönlendirdiği noktasında tek Allah'ın yönlendirdiğini kabul etmiyorlar. İşte Allah Azze ve Celle ile beraber onun yönetiminde olan ortakların kainatı yönlendirdiğini, putların kainatı yönlendirdiğine inanıyorlar. O zaman tamam, Mekkeli müşrikler tevhidin büyük bir kısmını kabul etmiş olabilirler ama rububiyet tevhidin. Ama tamamen rububiyet tevhidine olduğu gibi inanıyordular görüşü, bu ne değil? Bu doğru olan bir görüş değil. Evet. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ, eğer onlara sorarsan, مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, yeri ve göğü kim yarattı diye sorarsan, ve yekulunne Allahu Allah diyeceklerdir. Kulil hamdu de ki elhamdu hamd lillahi Allah içindir. Bel ekseruhum bilakis onların çoğu la ya'lemun bunu bilmezler. Ve kâle ta'ala Allah Teala şöyle diyor. Kul de ki men yerzukukum sizi kim rızıklandırıyor? Mines semai gökten vel ardi ve yerden. Emmen yemliku sem'a vel ebsara göz kulakları ve dil görmeyi ve görmeyi, işitmeyi işitmez sahibi. Görmeyi ve işitmeyi elinde bulunduran kimdir? وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ ölüden, diriden ölüyü وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ve ölüden de diriyi çıkaran kimdir? وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ işleri düzenleyen kimdir? Diye işleri düzenleyen kimdir? فَسَيَقُولُونَ اللّٰهُ Allah'tır diyeceklerdir. فَقُلْ de ki اَفَلَا تَتَّقُونَ Allah'tan korkmaz mısınız? Ayetin devamı ne? Bu ayet, bu hangi surede geçiyor? Yunus suresinde. Ayetin devamı ne? Tamam. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ De ki Allah Azze ve Celle diyor ki sizi rızıklandıran kimdir? İşitmeyi ve görmeyi elinde tutan kimdir? Diriyi ölüden, ölüyü diriden çıkaran kimdir? Kainatın işlerini yönlendiren kimdir? Sana Allah'tır diyecekler. De ki peki korkmaz mısınız? Yani veyahut da şirkten sakınmaz mısınız? İşte bu sizin hak olan Rabbinizdir diyor Allah Azze ve Celle. İşte bu ayetin peşine sizin hak olan Rabbinizdir deyince biz buradan neyi anlıyoruz? Anlıyoruz ki burada sayılan özellikler Allah'ın rububiyetinin özellikleridir. Tekrar söylüyorum. Bu ayetten bir sonraki ayette hemen işte bu sizin hak olan Rabbinizdir deyince biz hemen buradan neyi anlarız? Anlarız ki bu ayet-i kerimede zikredilenler rububiyetin özellikleridir. Ne zikrediliyor burada? Rızık verme, mülkü elinde bulundurma, kainatın işlerini düzeltme. Öyle değil mi? Bunların rububiyetin özellikleri olduğunu buradan görüyoruz. Şu elimizde olan yani ikinci ayet, ilk okuduğumuz üçüncü ayet, şu sayfadaki üçüncü ayet, yani Araf suresindeki ayet. Orada da ne diyor? Araf suresi 54. ayet. اَلَا لَهُ الْخَلْقُ yaratmak وَالْاَمْرُ ve hükmetmek, emretmek. اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Alemden Rabbi olan Allah ne yücedir dediğinde de rububiyetin iki özelliğini de oradan çıkarıyor, öyle mi? Yaratma ve emretme. Yaratma ve hükmetmenin de rububiyetin vasıfları olduğunu buradan çıkarıyoruz. Hakeza yine rububiyetin şeyi olduğunu, hükmetmenin rububiyete ait olduğunun delili nedir? اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Rahiplerini ve hahamlarını veya papazlarını Allah'ın dışında Rabler edindiler. Burada Rablerden kasıt ne? Yani helal ve haram koyan, Allah'ın helal ve haramlarını değiştiren. Demek ki rububiyet nedir? İnsanın Rabbi, insana helal ve haramları belirleyendir. O zaman Allah'ın yaratışının rububiyete ait oluşunun delili nedir? Araf suresi 54. ayet-i kerimedir. اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ Rızık vermesinin, mülkü elinde bulundurmasının ve kainatın işlerini yönlendirmesinin delili Yunus suresindeki 31. ayettir. Burada önümüzde duran ayettir. Aynı şekilde Allah'ın helal ve haram yetkisine, kanun koyma yetkisine sahip olduğu, bu da rububiyete, yani rububiyet tevhidine dahil olduğu. Hem Araf 54. ayetin içerisinde emir var ya, اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ Hem de Tövbe suresi 31. ayet bunun neydir? Tövbe suresi 31. ayet bunun delilidir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Evet, devam et. Fakale Teala, Allah-u Teala dedi ki قُلْ لِمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ yeryüzündekiler ve onun içindekiler kimin içindir? Kimindir? Kime aittir? Kime aittir? اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Eğer biliyorsanız سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ Allah'a aittir, Allah içindir derler. قُلْ اَفَلَا تَزَكَّرُونَ De ki, düşünmez misiniz? Zikretmez misiniz? Zikretmez misiniz? قل من قل من رب السماوات سبعي de ki yedi kat semanın Rabbi kimdir? Ve Rabbul Arşil Azim ve büyük azim olan arşın Rabbi kimdir? Seyakulûne illahi Allah'tır diyeceklerdir. Kul efelâ tettekûn de ki Allah'tan korkmaz mısınız? Kul men biyedihil melekûtu kullu şeyin de ki her şeyin mülkü elinde olan kimdir? Ve huve yücîru ve huve o yücîru korur ve la yucaru aleyhi onu ama kimse onu koruyamaz değil mi? Kimse onu icare edemez. İn kuntum ta'lemun eğer biliyorsanız seyekulune lillahi Allah'tır diyeceklerdir. Kul fe enna tusharun de ki sir seyekul fe enna tusharun yani niye böyle hani o zaman böyle sanki sihirlenmiş gibi oluyorsunuz. Bel eteynâhum bilakis eteynâhum biz eteynâhum onlara geldik bil hakki hak ile ve innehum onlar lekâzibun onlar yalanladılar ve zâlike bundan dolayı ve innehum lekâzibun onlar yalancılardırlar değil mi? Yalancılardırlar ve zâlike li enne kulûbel ibâdi kulların kalpleri mefturatun yaratılmıştır alel ikrari bi rububiyyetihi onun rububiyetini ikrar üzerine yaratılmıştır. Celle ve ala yüce olan Allah'ın. Lide bundan dolayı fela yusbihu olmaz mu'teqiduhu ona itikad eden muvahiden muvahid olmaz onu billemiş olmaz ve la yedhulu girmez fi hadiratil islami İslam çerçevesi girmez hatta yeltezime ta ki tutunana kadar bin nev'i thani ikinci çeşitle min enva'i tevhidi tevhidin ikinci çeşidine tutmak kadar ve huve tevhidul uluhiyye. Ne anladık şimdi buradan o zaman? Şunu anladık. Bir insanın sadece rububiyet tevhidini kabul etmesiyle bir insan ne olmaz? Bir insan Müslüman olmaz. Yani Allah'ı Allah'ın fiillerinde birlemekle bir insan Müslüman olmaz. Muvahhid olmaz sadece. Ne lazım bununla beraber? İkinci nev'i tevhid lazım. O da uluhiyet tevhidi. Aynı zamanda kişinin kendi fiillerinde Allah Azze ve Celle'yi birlemesi lazım. Mesela düşün adam inanıyor Allah Azze ve Celle'nin yaratan, rızık veren mülkün sahibi olduğuna veya hükmün Allah'a ait olduğuna ama kendisi hükmü Allah'a değil de götürüp başka bir nizama veriyor mesela. Demokratik bir nizama, bu hakkı demokratik bir nizama tanıyor. Veya düşünün kişi dua ettiği zaman bu kendi fiili tam Allah'ın kainatın işlerine yönlendirdiğini, kainatta tasarruf hakkına sahip olduğuna inanıyor. Bu rububiyet tevhidi, bunda Allah'ı birliyor. Ama dua ederken Allah'a değil de bir başkasından istiyor. Mesela duasını, talebini bir başkasına yönlendiriyor. Bu insan muvahhid olamaz. Neden? Çünkü Allah'a Allah'ın fiillerinde birledi de yani rububiyet tevhidini kabul etti ama uluhiyet tevhidini yani kendi fiillerinde Allah'a birleme işlemini gerçekleştirmedi. Biz ne için yaratılmışız? Sadece Allah'a ibadet etmek için yaratılmışız. İnsanın yaratılış gayesi zaten uluhiyet tevhididir. Kişinin kendi yarattıklarında, kendi fiillerinde Allah Azze ve Celle'ye ne yapmasıdır? Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmesidir. Allah Azze ve Celle'ye ibadetlerinde birlemesidir. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Tamam. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Lakin bir dahaki itikat dersine rububiyet tevhidinin 5 tane özelliğini saydık ya. Yaratma, rızık verme, mülkün sahibi olma, kainatın işlerini yönlendirme, bir de hükümle ilgili. Herkes bu beş tane maddeye bugün var olan zıtlıkları, yani insanların rububiyet tevhidini kabul ettiğini iddia eden insanların veya kabul etmeyenlerin fark etmez. Rububiyet tevhidinin bu 5 kısmında tek tek ne muhalefetler var insanların sözlerinde ve fiillerinde düşünüp bunları ödev olarak herkes bir kağıda yazıp bana bir dahaki itikad dersine teslim edecek, tamam mı? Salı günü. İnşallah.